เดี๋ยวนี้อยู่หลังไหนเลย ตอนนี้อยู่กับคุณจบค่ะจบวันนี้แล้วค่ะ จบวันนี้ มาตั้งแต่วันที่20แล้วจ้ะค่ะกลับวันนี ้ยังไงดีไหม ง่ายๆติดกิเลสค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวตอนนั้นก็โผล่ขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็โผล่ขึ้นมา ก็ดีมันโผล่ตลอดเวลาแต่ไม่เห็นกันเลยเห็นก็แสดงว่าจะได้กำจัดมันได้ที่มันไม่เห็นมันก็เลยไม่รู้ว่ามันมีถ้าไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่เห็นเพราะเวลามันโผล่ขึ้นมาก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นกิเลส เพราะไอ้ความโกรธเวลามันโผล่ขึ้นมาก็รู้วิธีแก้ความโลภมันโกรธขึ้นมาก็รู้วิธีแก้แต่ไอ้ความหลงเวลามันโผล่ขึ้นมาหลวงพ่อม ัน แก้ยากเหม ือ นก ัน นะ มันหลงอะไร มันความรักความค่ายอย่างเง ี้ ยค ่ ะ ก็ใช่สุภาษิต สุภาษิตมันคิดไม่ค่อยออกเพราะว่ามันจะมาในความฝัน ในความฝันก็ไม่เป็นไร ไปม ัน ใช่ไหมคะ ความฝันมันเป็นเหมือนเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ายังมีปัญหาอยู่เวลาตื่นขึ้นมาก็ต้องพิจารณาสุภาษิตพิจารณาเป็นเรื่องสุภาษิต ก็พิจารณาอยู่ค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ดูอาการ32ดูซากศพ แต่เวลาตอนนี้มันเวลาพิจารณาสุภาษิตมันจะขึ้นมาบนกะโหลกหัวนี่แหละค่ะมันจะเห็นส่วนเน ี้ ยม ัน ก ระ โหลกห ั วหน้าผาก แค่ข้างนี้ก็ดูส่วนอื่นด้วยเลยร่างกายมีอาการ32 ดูไปหมดทุกส่วน เลยดูลำไส้ดูกระเพาะดูตับดูไตดูปอดดูหัวใจดูน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำดีน้ำเสลอุจจาระปัสสาวะ เวลามันเกิดนิวรณ์ขึ้นมาแล้วมีฟังเทศหลวงพ่อก็มีวิธีแก้แต่ก่อนยังไม่รู้วิธีแก้เลยทำยังไงแต่พอฟังเทศหลวงพ่อแล้วก็มันแก้อย่างนี้เอง ต้องพิจารณาสุภาพิจารณาตายรักอนิจจังไม่เที่ยงทุกอย่างมีเกิดมีดับทุกอย่างเราไปสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะทุกข์เราปล่อยวางอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรจะดับก็ให้มันดับทุกขเวทนาจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปร่างกายจะตายก็ปล่อยมันตายไป ค่ะ เ วทนาไม่ได้สักทีแต่แล้วก็อย่างมากก็นั่งได้แค่หนึ่งชั่วโมงไม่ได้ก็หนึ่งชั่วโมงขึ้นอะไรประมาณนี้การจานั้น ก็ฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเวลาเกิดก็พุทโธไปก่อนก็ได้บริกรรมให้มันทีอย่าไปคิดถึงความเจ็บหรือสวดมนต์ไปก็ได ้สวดมนต์ก็ได้ใช่ไหม สวดมนต์ก็ได้สวดไปในใจไม่ต้องออกเสียงสวดเร็วๆหน่อยก็ได้ถ้ามันสวดช้าแล้วมันยังเจ็บได้สติปิสุโหังสัมมาทัคคะโตสุปฏิปันโนภะคะวะโตอันติติโกอาการิโก แล้วถ้าร่างกายมันมีอาการโยกเยกไปมาอย่างเงี้ยก็ช่างมันใช่ไหมจ๊ะจ๋า ก็หยุดไม่ได้ตอนนี้ไม่เห็นโยก อ๋อมันจะเป็นช่วงพักๆที่มันทนกับเวทนามากๆค่ะ ม ัน โยก ม ัน จะโยกของมันอีกสักพักนึงมันก็จะหยุดของมัน โยกแล้วก็หยุดมันสิเรามีสติแล้วก็หยุดมันได้ตอนนี้โยกทำไมมันโยกเพราะมันอยากจะคลายความเจ็บมั้ง น่า จะใช่ค่ะโยกไปไม่ต้องไปโยกมันถ้ามันอยู่เฉยแล้วก็พยายามมันเจ็บมันไม่ได้เจ็บที่ร่างกายมันเจ็บที่ใจใจไปโยกร่างกายเพื่อให้ความเจ็บมันน้อยลงแต่ความเจ็บส่วนใหญ่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความอยากให้ความเจ็บหายไปต้องอยากไปอยากให้มันหายมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะมีก็มีไปต้องไปยุ่งกับมันพุทโธพุทโธไปอรหังสัมมาไปพุทโธธัมโมสังโฆอนิจจังทุกขังอนัตตาท ท่องอะไรไปก็ได้เรื่อยๆอย่าให้ใจมันไปคิดถึงความเจ็บ มันเจ็บไปเลยเวลาที่มันปวดมากๆที่จะเอาให้มันได้ก็คือกระท่องมันอย่างเดียวจะไปบ้างว่าฝ่าไปบ้างว่าฝ่าไปบ้างว่าฝ่าต ้ องติดเทียว ท่องอะไรก็ได้อันนี้จังไปก็ได้อันนี้จังอันนี้จังอันนี้จังไปนะพุทโธอะไรนะเอาหน้าตาอะไรสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะเป็นก็เป็นไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแล้วใจมันก็เข้าใจมันก็ปล่อยอันนี้ใจมันยังไปอยากให้มันหายมันก็เลยทุกข์ขึ้นมาถ้าปล่อยแล้วมันจะไม่ทุกข์แล้วความเจ็บมันจะไม่หนักหนาสาหัสความเจ็บก็เท่าเดิมแต่มันไม่ทุกข์ทรมานใจเพราะใจเราไม่ได้ไปอยากให้มันหายใจเราอยู่กับมันได้มันจะอยู่ก็อยู่เหมือนคนที่เราเกลียดถ้าจะมาอยู่กับเราก็ปล่อยเขาอยู่ไปถ้าเราทำใจให้เขาอยู่เมตตาเขาอ่ะอยากจะอยู่ก็อยู่ไปแต่อยากให้เขาไปอยากให้เขาไปแล้วใจเราก็จะเครียดไปขึ้นมาส่งหรือว่าขึ้นมา ต ุ้ ม ค่ะ ดูให้ตุ ้ ม ไม่ยารถมาที่นี่ที่นั่นเลย ไม่หนูไม่ได้ขับรถของคุณเขาไม่ได ้เขาปกติไม่มีรถเลย ค่ะมีก็ให้น้องชายไปขับขับไม่เป็น คุณมีธุระอะไรห รอก็ทำงานนะหลวงพ่อเดี๋ยวจะถามว่าหลวงพ่อมันติดกับใจเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันไหมครับ มันเดียวที่เดียวกันเนี่ยตัวเดียวกันสองชื่อคนเดียวมีสองชื่อชื่อเล่นกับชื่อจริงจิตเป็นตัวคิดใจเป็นตัวรู้อยู่ด้วยกันไหนเช่นอย่างแล้วก็พูดบางทีก็ใช้แทนกันได้ถ้าจะให้มันละเอียดจริงๆก็จิตก็คือตัวคิดความคิดของตัวนามขันธ์เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือตัวจิตส่วนตัวรู้นี่ก็คือตัวใจรู้ว่าสังขารคิดปรุงแต่งใครรู้ก็ตัวใจรู้รู้ว่ากำลังคิดไปทางกิเลสรู้ว่ากำลังคิดไปทางปัญญานี่คือตัวใจตัวรู้แต่ตัวคิดก็คือตัวจิตแต่มันก็ตัวเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้แยกเป็นสองคนสองตัวหรอกแต่ว่ามันแยกหน้าที่กันตัวใจใจก็ตัวรู้ก็คือทำผู้ที่ทำหน้าที่รู้ก็คือใจผู้ที่ทำหน้าที่คิดก็คือตัวจิตบางทีแล้วก็พูดผัดสลับกันไปบางทีก็จิตบ้างใจบ้างไม่เป็นไรไม่ใช่ร่างกายก็แล้วกันให้รู้ว่าตัวจิตตัวใจนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงอาการ32ทำมาจากดินน้ำลมไฟร่างกายไม่คิดไม่รู้มันตายไปลองไปเอาขิมเอาเทมเอาไปเผาไฟมันก็ไม่ได้ร้องมันก็ไม่ได้ดิ้นที่ดิ้นก็คือตัวจิตตัวใจแต่มันพอใจไม่ได้มีอยู่กับร่างกายแล้วร่างกายมันก็ไม่ดิ้นไปดูหลวงพ่อคูณไปแช่ยังไงหลวงพ่อคูณท่านก็ไม่ดิ้นไปดองไว้ในน้ำดองตัวหลวงพ่อคุณไปไหนไปแล้วใจของหลวงพ่อคุณไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทิ้งร่างแล้วละสังขารเนี่ยละร่างกายกลายเป็นผู้มาครอบครอง สังขารของหลวงพ่อคุณตอนนี้ใจก็ไม่ได้อยู่ในสังขารหลวงพ่อคุณ ไม่อยู่แล้วอยู่ก็ไปถูกดองได้ที่ไหนถูกดองแล้วก็ด่าหาถึงดองคุณตอนนี้ขอเอาไปดองไหมเนี่ยจะให้ดองไหมเนี่ย แค่เก็บเป็นเชียงจากเย็นแล้วเป็นดีเชียว ขอผมนั่งพิจารณาดูว่าสังขารอย่างนั้นพอพิจารณามันน่าจะเป็นรูปเป็นอย่างไรว่าพวกมันพิจารณาจิตใจมันเป็นยังไงว่าเราไม่มองเห็นรูปเหมือน นี่ตัวคิดเนี่ยตัวที่กำลังพูดสั่งให้ร่างกายพูดนี่คือตัวจิตร่างกายมันพูดเองไม่ได้หรอกใช่ไหม คุณไม่คิดคุณจะพูดได้ไหมก่อนคุณจะพูดคุณต้องคิดก่อนเนี่ยจะพูดอะไรก่อนจะมาที่นี่ได้ต้องคิดก่อนใช่ไหมตัวคิดเนี่ยตัวคิดเป็นตัวสั่งใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายก็เป็นตัวรับใช้แต่เราจะเข้าใจผิดกับคำว่าสังขารสังขารในภาษาพระนี่หมายถึงความตัวคิดความคิดแต่สังขารในทางของโลกทางโลกเขาเรียกว่าร่างกายมันก็เลยเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องสังขารร่างกายสังขารความคิดปรุงแต่งสังขารที่แท้จริงคือสังขารความคิดปรุงแต่งตัวที่สั่งให้ร่างกายทำนู่นทำนี่มานู่นมานี่ไปนู่นมานี่ตัวนี้เป็นตัวสังขารความคิดปรุงแต่งทำไมวันนี้คิดจะมาที่นี่หรือเปล่าตัวคิดไม่ใช่ตัวร่างกายนะตัวจิตตัวรู้ว่าคิดก็คือตัวใจรู้ว่าตัวเองกับคิดว่าวันนี้จะมาวัดตัวรู้ตัวจิตตัวคิดตัวจิตเป็นตัวสั่งให้ตัวรู้สั่งลากตัวร่างกายมาอีกทีปัญหาไม่ใช่อยู่ที่จะรู้ตัวจิตตัวอะไรปัญหาให้รู้ว่าตัวร่างกายมันไม่เที่ยงร่างกายนี้มันเกิดแก่เจ็บตายแต่ในที่สุดก็เป็นเหมือนหลวงพ่อคูณอย่าไปยึดอย่าไปติดมันปล่อยวางมันไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนเป็นรถยนต์คันหนึ่งเราเป็นคนขับรถมันจะพังก็ปล่อยมันพังไปคนขับก็ไม่ได้พังไปกับรถคนขับก็ไปหารถใหม่ถ้ายังอยากจะขับรถอยู่ก็ไปหารถใหม่ถ้ายังอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะกินอยากจะดื่มก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ถ้าไม่อยากดื่มไม่อยากกินไม่อยากดูไม่อยากฟังแล้วก็ไม่ต้องมีร่างกายใหม่ดีแล้วมันทุกข์ไม่มีสบายกว่าไม่มีแล้วสบายไม่ต้องมาดูแลร่างกายวันอย่างนี้ต้องคอยดูแลเรื่องร่างกายตลอดเวลาต้องหายใจตลอดเวลาต้องดื่มน้ำตลอดเวลาต้องกินข้าวตลอดเวลามันมีแต่เรื่องต้องคอยดูแลรักษาถ้ามีร่างกายแล้วก็เป็นภาระไม่มีร่างกายก็สบายเหมือนคนไม่มีรถคนไม่มีรถกับคนมีรถใครสบายกว่ากันคนมีรถก็ต้องคอยดูแลคอยเติมน้ำมันคอยล้างรถคอยเช็ดรถหาที่จอดรถให้มัน จ่ายค่าประกันเด็กเสียภาษีไม่มี คนไม่มีรถก็ไม่ต้องมีปัญหากับมันเพียงแต่ว่าไปไหนมาไหนไม่ได้เท่านั้นเองคนถ้าไม่อยากไปไหนมาไหนก็ไม่รู้จะมีรถไปทำไมมาอยู่วัดนี่มีรถไปทำไมมีรถมันก็จอดทิ้งไว้เฉย นี่แหละแต่หลวงพ่อมาอยู่วัดนี่มันเห็นความแตกต่างกันระหว่างอยู่บ้านกับอยู่วัดต่างกันมากเลย อ ยู่วัดกินข้าวมื้อเดียวก็อิ่มภาวนาเดินจงกรมดูแต่ใจเลยอยู่บ้านนี่โอ้สารพัดวิ่ง หรอป้าวันไม่มีอะไรจะพูดเลย ไม่ม ี มาเป็นเพื่อนกัน ของพ่อครับตอนที่สวดมนต์แล้วก็เตี้ยข้าวสมาธิครับพอบางครั้งเนี่ยมันจะเข้ายากแต่พอเข้าไปแล้วจะนั่งจะอยู่ในสมาธิได้ไม่นานเนี่ยมันเกิดจากทำไมครับหลวงพ่อ ก็จากกิเลสมันดันออกมาการมฉันทะมันดันออกมามันยังอยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่เหมือนจับคนกดน้ำเลยคนกดน้ำมันก็จะดิ้นขึ้นมาหาลมหายใจจิตก็เหมือนกันจับมันกดน้ำจดกดมันในสมาธิมันก็จะดิ้นออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสนี่ต้องเอาตัวกดนี่ต้องมีกำลังเยอะๆสร้างสติให้มันกำลังเยอะๆแล้วก็กดมันไว้ได้นานที่มันอยู่ไม่ได้นานก็เพราะสติมันอ่อนกำลังมันน้อยต้องฝึกสติให้มากๆฝึกทั้งวันเลยควบคุมใจตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอย่าปล่อยมันคิดเรื่อยเปื่อยหยุดความคิดใช้พุทโธหยุดมันลองพุทโธไปทั้งวันดูเลย ถ้าต่อไปนั่งสมาธิมันจะนั่งได้นานมันจะสงบได้นานตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเลยทำอะไรก็พุทโธพุทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวแต่งเนื้อแต่งตัวเดินทางไปทำงานกับพุทโธพุทโธไปตลอดทางกลับมาบ้านกับพุทโธพุทโธนั่งสมาธินั่งได้นานเพราะมันเป็นตัวคุมใจตัวคุมความคิดไว้ถ้าปล่อยมันคิดเรื่อยเปื่อยพอจะมานั่งแล้วจะหยุดมันได้เลย ปกติก็พอผมอ่านหนังสือแล้วก็คือฟังพวกของหลวงพ่อประชาเหมือนกันแหละก็ไปทำในส่วนที่ว่าพุทโธระยะหลังเนี่ยก็แต่ในเมื่อมีจิตทุกวันด้วยก็แต่ละวันก็ภาวนาได้ไม่ตลอดอาจจะช่วงนั้นเราก็จะหายไปช่วงที่โตอะไรเงี้ยอ ยากจะได้ผลเยอะๆก็ต้องมาอยู่วัดเลยหยุดทำงานคนที่เขาได้ผลเงินส่วนใหญ่เป็นนักบวชทั้งนั้นคารวะจะไปได้อะไรคารวะมัวแต่จะหาเงินหาทองหาลูกหาเมียหาผัวมันก็จะมีเวลามาพุทโธได้ไงจะเอาทั้งสองอย่างได้ไงเงินก็จะเอาลูกเมียก็จะเอาสมาธิก็จะเอามันเอาไม่ได้หรอกมันคนละทางกันเข้าใจไหมถ้าอยากจะเอาสมาธิก็ต้องไม่เอาลูกเอาเมียเอาผัวเอาเงินเอาทองเอาสองอย่างก็แบบเหยียบเรือสองแคมเดี๋ยวว่าขาฉีกเดี๋ยวเรือมันแยกไปทางลูกเมียก็อย่าดึงไปทางสมาธิก็อย่าดึงไปทางไปทางไหนดีอย่าไปรักพี่เสียดายน้องต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งถ้าเข้าสู่ขั้นปฏิบัติแล้วมันต้องเลือกแล้วล่ะว่าจะเอาไปทางไหนถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติแค่ทำบุญรักษาศีลยังไปได้ยังมีลูกมีเมียได้มีผัวได้ไปเที่ยวได้ถ้าจะปฏิบัติเนี่ยทีนี้ก็ต้องหยุดละเรื่องลูกนุ่งเมียเรื่องผัวเรื่องเที่ยวนี่ต้องหยุดละเพราะมันเอาเวลามาแย่งกันเวลามันมีแค่เนี้ยคุณจะทำอะไรล่ะคุณจะนั่งสมาธิแล้วคุณจะไปดูหนังกับลูกกับเมียใช่ไหมพอใจไหมที่คารวะปฏิบัติแต่ไม่ได้ผลมากมายก็เพราะอย่างนี้เพราะมันไม่ได้ปฏิบัตินั่งนะนั่งวันละ10 นาที20 นาทีก็จะให้ได้จิตรวมเป็นอัปปนาได้ไงพระก็นั่งกันทั้งวันทั้งคืนยังไม่ค่อยยอมลงเลยถามพระที่อยู่บนเขานี่จิตรวมกันบ้างไหม ไม่ หรอกอ าจารย์ค ่ ะ พ่อครับตอนที่สวดมนต์นะครับผมก็เราสวดมนต์ทุกบทแล้วก็ในส่วนจะมีพระคาถาทุกบทก่อนแล้วก็ เหมือนกัน น ะเหมือน แผ ่ เมตตา เหมือนพุทโธนะพวกนี้สวดไปก็เหมือนใช้คำพุทโธแบบเดียวกันสวดเพื่อให้หยุดคิดนั่นเองถ้าไม่สวดเดี๋ยวมันก็นั่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จับมันมาสวดมนต์เหมือนเด็กอ่ะถ้าปล่อยมันก็มันจะไปเล่นเกมก็จับมันมาอ่านหนังสือใจเราถ้าไม่บังคับมันก็จะคิดเรื่อยเปื่อยไปถ้าเอามาสวดมนต์มันก็ได้หยุดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ส่วนคาถาต่างๆถ้าไม่เข้าใจความหมายสวดบทไหนมันก็เหมือนกันถ้าเข้าใจความหมายมันก็มีความหมายมันเป็นคำสอนของพระเจ้าเท่านั้นเองเพราะสูตรต่างๆสูตรธรรมจักรมันจะได้เรื่องมรรค8อริยสัจ4สวดอย่างสูตรนั้นสูตรนี้มันก็เป็นคำสอนสวดมงคลแล้วสวดก็จะได้รู้ว่ามงคล38มีอะไรบ้าง38ข้อแต่ถ้าไม่เข้าใจความหมายมันก็เหมือนสวดพุทโธไปเลยถ้าไม่เข้าใจความหมายสวดไปก็จะได้ความสงบถ้าเข้าใจความหมายก็จะได้ปัญญาได้ความรู้บางคนมาสวดคาถานี้ดีกว่าคาถานั้นเหมือนกันมันสวดไปเพื่ออะไรอ่ะมันดีตรงไหนมันไม่ได้สวดให้ร่ำให้รวยให้เป็นมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มันสวดให้ใจสงบแต่บางคนก็คิดว่าสวดคาถานี้แล้วป้องกันได้ไหมพูดผีปีศาจไม่มา กลัวงูสวดคาถานี้งูไม่มาก็เชื่อกันไปอย่างนั้นเอง ก็ในส่วนบทที่ว่าแผ่วนาสะกดกวดน้ำไอ้แผ่เมตตา ก็เหมือนกันแหละถ้าไม่เข้าใจความหมายก็มันก็ไม่สวดไปทำไมแปลว่าอะไรไม่รู้บทสวดน้ำเขาก็มีแปลความหมายแต่อยากจะรู้ว่าเขาสวดนี้มีความหมายอะไรเขาก็หมายว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ที่ได้ทำในวันนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วมันก็ต้องไปดูคำแปลดูมันจะรู้ว่าเรากำลังสวดเรื่องอะไรเหมือนอ่านภาษาอังกฤษแล้วไม่เข้าใจ you know I love you เนี่ยพูดไปแล้วก็ไม่เข้าใจความหมายมันก็เหมือนกันแหละอันนี้ก็เป็นภาษาบาลีภาษาบาลีก็เหมือนภาษาอังกฤษเราก็ต้องไปดูกฎเด็กดูแต่คำนี้แปลว่าอะไรนะโมแปลว่าอะไรเป็นชาวพุทธตั้งแต่เกิดมาในคำว่านะโมตัสสะแปลว่าอะไรรู้เปล่าเห็นท่องกันมาทุกวันเนี่ยรู้ไหมนะโมตัสสะแปลว่าอะไรเรายังไม่รู้เลยจริงๆส่วนกันไปงั้นเนี่ยมันไม่มีใครรู้ความหมายกันอ่ะ ลูกรู้แต่คำว่าตัดสะตอนที่ไม่รู้ว่ารู้จริงหรือไม่จริงนะคะมันคิดว่าตัดสะตัดสะตัดสะอันนี้ยังไม่อยากงานกับตัดสะทุกปีคิดอันนี้ก ็นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยแปลว่าอะไร จะมีคำแปลผมยินเหมือนกับปราบเหมือนพระเหมือนพระ เ หมือนตามรอยของพระของพระเจ้าเนี่ยคือว่าเป็นท่านปฏิบัติที่ประมาณนี้เหมือนปราบนะครับแค่ความหมายประมาณนั้น ความหมายนั้นทำไมไม่เอามันให้มันรู้จริงๆเลยเพราะว่า ผมอ่านตรงนั้นมาก็ยังจำบทของนั้นทั้งหมด ศาสนาพุทธของคนไทยนี่มันเป็นเหมือนเปลือกอะมันไม่มีสาระแก่นสารเลยไม่มีใครรู้สวดอะไรกันความหมายอะไรไม่รู้สวดกันทั่วไปหมดงานศพงานอะไรสวดกันสวดไปผักคนควังก็คุยกันไป ว่าต้องต้องเป็นมีหนังสือแปลด้วยเพราะมันต้องหนังสือแปลหนังสือหาจะไม่ค่อยมีหนังสือแปลเยอะมาก มีแต่คนไม่สนใจกันอันนี้ศาสนาสำหรับคนก็เป็นที่เผาศพที่ทำบุญวันเกิดทำอะไรเท่านั้นเองไม่ได้เป็นสถาบันการศึกษาอะไรความจริงศาสนาพวกนี้มันเป็นเหมือนจุฬาเหมือนธรรมศาสตร์เป็นที่เรียนพุทธศาสตร์มีปริญญาตรีโทเอกในพุทธศาสตร์แต่มันไม่เรียนกันมันมาถึงก็ขอให้พระอะยะถาสัพพีให้หน่อยยะถาสัพพีแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าอายุวันโนสุขังพลังก็สาธุกลับบ้านได้แล้วเข้าใจไหมเนี่ยศาสนาพูดมันกลายเป็นศาสนาคนตาบอดหูหนวกแล้วไม่มีใครรู้อะไรใช่ไหมสู้ฝรั่งไม่ได้นะฝรั่งมันอยู่ไกลข้ามน้ำข้ามทะเลแต่มันอ่านพระไตรปิฎกนู่นนั่นแหละมันศึกษาศึกษาแล้วมันก็รู้ว่าต้องปฏิบัติมันก็เลยข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่นี่เพราะที่บ้านมันไม่มีที่ปฏิบัติมันไม่มีครูบาอาจารย์ถึงแม้จะอ่านแต่มันรู้ว่ามันไม่พอมันต้องมีครูบาอาจารย์คนที่เหมือนกับเรียนหนังสือเรียนคนเดียวเรียนมหาลัยอ่านหนังสือคนเดียวกับเรียนกับอาจารย์นี่อันไหนจะดีกว่าใช่ไหมอาจารย์ก็จะอธิบายขยายความได้ว่าตรงนี้เป็นอะไรคุณเรียนกฎหมายไม่เข้าใจอะไรเดี๋ยวอาจารย์ก็อธิบายได้เรียนฟิสิกส์ไม่เข้าใจเดี๋ยวอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังได้แต่คนไทยไม่เอาเลยเนี่ยใช่ไหมน้อยคนพวกที่มาหนังสือเนี่ยไปไม่รู้อ่านกันหรือเปล่าไม่รู้ฟังกันหรือเปล่าไม่รู้เห็นหยิบกันไปเนี่ย สีสวยดี นี่แหละพุทธศาสนาเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับโลกุตตระให้จิตนี้หลุดออกจาก การดึงดูดของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นศาสตร์ที่สูงสุดไม่มีศาสตร์ไหนไม่มีคำสอนใดในโลกนี้ที่จะสามารถยกระดับจิตให้ขึ้นเหนือวัฏฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้มีศาสนาพุทธนี้เท่านั้นศาสนาเดียวมันสูงมากเลยทำให้คนพุทธเราสมัยนี้มันไม่มีปัญญาเอื้อมถึงพูดง่ายๆเข้าไม่ถึงเข้าได้ก็แค่ทานทำทานไปพอพร้อมปากหอมคอศีลนี่ก็ถ้ารักษากันไม่ได้อย่างนี้บ่นว่ารักษาศีลยากทำมากินนี่ถ้าไม่โกหกก็มันขายไม่ออกถ้าไปเที่ยวแล้วไม่ได้โกหกเมียเดี๋ยวต้องตีกันต้องทะเลาะกัน แล้วก็จะทำยังไงล่ะถึงจะรู้ว่าเราผ่านการเป็นพระโสดาบันแล้วพระโสดาบันจะต้องเป็นยังไงอะไรเง ี้ ย ก็ดูตำราเดี๋ยวตำราเขาว่าเป็นยังไงก็ไปศึกษาดูเลยไปค้นคว้าดูพระโสดาบันท่านมีคุณสมบัติยังไงคนจะเป็นคุณจะเป็นแม่ชีคุณต้องมีสมบัติอะไรใช่ไหมคุณมาอยู่วัดยานนี่คุณต้องมีสมบัติอะไรบ้างมันก็มีคุณสมบัติคุณก็ไปทำตามนั้นเด็ดทำได้ล่ะพระโสดาบันก็ไม่กลัวตายคุณยังกลัวตายอยู่เปล่าก ล ั ว อยู่ก็ไม่กลัวเจ็บคุณยังกลัวอยู่เปล่าโสดาบันพระโสดาบันเชื่อกรรมอย่างเดียวไม่เชื่อหมอดูไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นใครจะว่าชีวิตซวยต้องไปสะเดาะเคราะห์ไม่ไปน่ะเชื่อว่าซวยเพราะทำกรรมมาไม่ดีมันถึงเวลามันก็เลยส่งผลเชื่อแค่เนี้ยเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงไม่สงสัยรู้อยู่แก่รู้อยู่ในใจรู้ว่าอริยสัจสี่นี้ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้ก็แสดงว่าเราก็ต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องมีจริงเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนถ้ารู้ธรรมก็จะรู้พระพุทธเจ้าผู้ที่รู้พระพุทธเจ้ารู้ธรรมก็คือพระสงฆ์ถ้าคือพระโสดาบันรู้กรรมโสดาบันรู้กรรมโสดาบันรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่าต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาก็เลยกลัวมันเลยกลัวแล้วมันทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปกลัวเข้าใจยังเดี๋ยวก็เลยใช่ไหม แค่หลวงพ่อบอกว่าไม่กลัวเจ็บนี่ก็เออฉันเสียหาย ยังห่างไกล กูยังไม่กลัวตายก็โอ้ยังห่างไกลยังกลัวตาย สายคนนั้นเข้ามาแล้วเนี่ยคนที่เราถามถึงเนี่ย เขาโทรหาโยมเมื่อวานแล้วจ้ะเขาชวนมากราบหลวงปู่โบเกต มันเกิดท่านเมื่อวานนี้ใช่ไหมมีแปด เขาจัดงาน3431 เ ล ย สาวที่แต่สงสัยจะเข้าถึงยากไปกราบเชียงใหม่ตรงใจจะง่ายกว่าเยอะ ยังไปกราบอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ถึงไง พระอาจารย์น่ะ ไปกราบทำไมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราไปหาใครที่ไหนมันไปหาอะไรล่ะไปหางานกันดีกว่า เก็บบุญไว้ก่อน ไปหาลูกเสียงกินรสหน่อย ขอเก็บบุญไว้ก่อนเผื่อต้องมาเกิดอีกว่าเขาแค่เจ็ดชาติก็ยังไม่หืม ขอไม่ได้แล้วของนี้ต้องทำ ไม่รู้จะนั่นได้ถึงหรือเปล่า ต้องตัดกามฉันทะทำใจให้เป็นฌานก่อนทำใจให้สงบก่อน เห็นเขาบอกเขาจะไปอยู่กับหลวงปู่อุทัย ใช่ใช่เขาบอกที่นั่นท่านอนุญาตให้อยู่ได้นาน แต่วัดท่านยอมเขาว่าเงียบดี ก็ดีแหละวัดเพราะนั้นหลวงตาเป็นคนรับไม่ทราบใครเป็นคนถวายท่านไม่ทราบนั่นหลวงตาท่านก็ให้พระอาจารย์พ่อไทยไปอยู่เป็นวัดของหลวงตา ค ค่ะ ญาติโยมถวายให้กับหลวงตา ก็ตอนแรกโยมนึกว่าหลวงปู่ไทยเป็นลูกศิษย์หลวงตาไปอ่านประวัติอ้าวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่น ก็เหมือนกันแหละสายเดียวกันแต่หลวงปู่ฟั่นก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นหลวงตาก็เป็นศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงตาก็เคารพหลวงปู่ฟั่นเหมือนพ่อเหมือนพี่ซึ่งพี่ก็อยู่ในแนวเดียวกันอยู่ในเครือข่ายเดียวกันจุฬาก็จุฬาเหมือนกันไม่ใช่เป็นธรรมศาสตร์ไม่ใช่เป็นรามกำแพง แหมถ้างั้นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นก็เหมือนกันหมดนะคะ ก็เหมือนถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นจริงๆเหมือนกันหมดหลวงปู่ขาวเนี่ย หลวงปู่ฟั่น หลวงปู่ฟั่นสายเดียวกันหลวงปู่ชอบหลวงปู่คมหลวงปู่อะไรหลายรูปนึกชื่อท่านไม่ออกอย่างนี้เขาเหมือนกันหมดทุกองค์เพราะหลวงปู่มั่นเป็นคนปั้นขึ้นมานะปฏิบัติเหมือนกันหมดทุกองค์เขาวัดมีอะไรถึงสมาธิปัญญาเหมือนกันหมด บ้านคนนั้นจะอยู่วัดผีวันเจ้าค่ะ บ้านไหน ที่ว่าเห็นโน่นเห็นนี่ที่ว่าลูกศิษย์หลวงปู ่หลวงปั้นไม่รู้แกก็เป็นคนพูดแกก็อาจจะเห็น แต่จะได้แกนะคะแกคงแบบไม่มีครูบาอาจารย์แล้วแกก็เลยไม่ได้นั่งต่อ แกไม่สนใจปฏิบัติเอง สิ้นครูบาอาจารย์รุ่นนั้นแล้วแกก็คงไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย ยังมีกรรมอยู่บ้าง หมดเสียได ้ยังติดทางโลกอยู่แต่เห็นอะไรก็ไม่สำคัญหรอกขอให้เห็นกิเลสเท่านั้น เห็นยากที่สุดเลยเห็นยากที่สุดเลยค ่ ะ เห็นอย่างอื่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนหมอน่ะเห็นอะไรก็ไม่สนใจขอให้เห็นเชื้อโรคที่มันมาทำให้คนไข้ไม่สบายเห็นตอนนี้แล้วจะได้แก้ปัญหาได้หาตัวก่อเหตุไม่เจอ ตัวก่อเหตุไม่เจอ จะไปเห็นอะไรก็ถูกมันหลอกให้ดีใจคิดว่าเห็นนู่นเห็นนี่เห็นเทวดาเห็นนู่นเห็นนี่เห็นไปก็ไม่มีมันก็ไม่มาฆ่ากิเลสได้มันต้องเห็นกิเลส เห็นนอกใจเห็นนอกใจหมอมาพอดี นี่มาสุดท้ายแล้วมั้งนี่ เอาละคะ จะไปบวชแล้ว ไปตกลงได้วันไหนคะ เขาต้องไปหาอาจารย์เขาอยู่ที่แพร่ก่อนเนี่ยแม่ชีแม่ชีที่เขานับถือท่านอยู่ที่จังหวัดแพร่จะไปบวชกันแม่ชีก่อนเสร็จแล้วก็แล้วแต่แม่ชีจะ สั่ง เห็นไหมนี่ จะติดทาง พรุ่งนี้ออกเดินทางนะ ค ่ ะ ออกกี่โมงอ่ะ 5:30 ค่ะ โ อ้ขับรถไปแพร ่ค่ะไม่ค่ะคือเช่ารถตู้แต่เดี๋ยวออกจากนี่ก็จะขนเข้าของออกจากสัตหีบ มีเลี้ยงส่งที่โรงพยาบาลป่ะ เขาเลี้ยงเขาไล่ตั้งแต่วันพุธอะค่ะ ยังไงก็ต้องเลี้ยงไล ่บอกว่าโหจัดงานใหญ่เพื่อขนาดนี้ถ้ากลับมาก็หน้าด้านตั้งเวลาออกก็หน้าด้าน จัดเลี้ยงใหญ่ ขนาดนี้เนี่ยคือยังอยู่ต่อเนี่ยอายเขาที่พวงมาไล่15พวง เที่ยวมาให้เราเนี่ยนะเอาของใช้นำมาให้เราเนี่ย สวยกับเพื่อน ใจเนี่ยใจดีมาให้เพราะไม่รู้จะไปทิ้งไว้ที่ไหน มันสวยกับเพื่อนใจ พวงอะไรมะลิมันหอมเลยก็ค่ะ เขาเลี้ยงที่ไหนที่โรงพยาบาลเนี่ย เขาเลี้ยงที่สโมสรสโมสรตรงของทหารนักเตยงาน มีคนไปเยอะเลย เยอะอีกก็ประมาณ20กว่าคนได ้คนใกล้ชิดเลยคน ไม่เชิญใกล้ชิดแต่ก็ไม่รู้ว่าหนูทำอะไรติดใจเขาหรือเขาติดใจเขาบอกมาขอขมาก่อน ฉันเดี๋ยวไม่รู้แบบมันรู้แล้วแบบจะได้ไม่ต้องไปตามขอขมา ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันด่าไปแล้วฉันก็จบแต่ไปติดใจใครก็ไม่รู ้เผื่อมันรู้แล้วไงต้องตามหาตัว คนรักเราก็มีเกลียดเราก็เยอะค่ะ ไม่เสียดายแม่เลยเด้อไม่คิดซ้ำคิด เปลี่ยนใจนะ มันก็พูด สองจิตสองใจว่ะ มันก็เฉยเฉยอาทิตย์ที่แล้วนี่ไปกราบลาพระอาจารย์ฝันตอนแรกก็เฉยเฉยทีนี้ก็เหมือนจะหมองแต่ท่านก็เหมือนจะพยายามจะติวเข้มโอ้ไม่มีอะไรต่อจะลากลับพอจะลากลับทุกที่จี้คนข้างๆให้ถามแล้วท่านก็สอนจนสุดท้ายก็มีครอบครัวหนึ่งก็บอกว่าดูหน้าเพิ่งสึกเนื้อผมสั้นๆเขาก็บอกว่าภรรยาก็ท้อง3เดือนขอพรตอนแรกท่านก็ให้พรว่าขอให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนนานทั้ง2คน3คนเลยหนูก็เฉยๆหนูก็ยังคานออกมาเพื่อจะลงจากศาลาจนท่านบอกว่าขอให้มีสติปัญญาเข้าถึงพระนิพพานทุกคนเถอะตรงนั้นหนูก็เลยหันหน้ามาหันมาถึงปุ๊บเห็นท่านกำลังมองอยู่ปุ๊บโอ้น้ำตาลกันหลับก็เลยไม่รู้ว่าไหลว่าอะไรก็ได ้ก็ให้ได้ถึงพระนิพพานไง ถ้าจะมาขอแต่เราก็จะให้ว่าขออย่าขี้เกียจ คำเดียวกันกับปู่โจเลย ขออย่าขี้เกียจนะอะไรต้องการอะไรได้หมด ขออย่าขี้เกียจอย่างเดียว อย่าขี้เกียจอย่างเดียว บอกเมื่อกลางเดือนโยมไปกราบหลวงปู่โจที่ฝางนะคะแล้วน้องที่ไปด้วยอ่ะเขายังไม่เคยไปกราบ คนที่เราไปอยู่นี่อะไร ที่ไม่ค่ะน้องที่วันนั้นพามากราบพระอาจารย์กัน 3-4 คนเส้นนั้นแหละเข้าไปแล้วผมก็ขอธรรมะหลวงปู่ให้น้องหลวงปู่ก็เทศให้เทศสอนแต่พอบอกว่าขออย่าขี้เกียจหันมาทางโยมผมบอกว่าฟังหลวงปู่โสบอกว่าขออย่าขี้เกียจนี่แบบฟังแล้วหนาวพออ่านประวัติท่านเดินจงกรมตั้งแต่หัวค่ำยันเช้าผมก็อยากขี้เกียจของหลวงปู่นี่ระดับไหน ระดับนี้ ระดับ มันสุด ๆแบบไม่ต้องนอน ไม่ต้องนอนมันไม่ได้ทำอย่างนี้ไปตลอดหรอกมันทำแค่ฆ่ากิเลสนั่นเองพอกิเลสตายแล้วจะนอนทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีปัญหาหรอก กิเลสตายแล้วมันก็ไม่ต้องนอนอยู่ดี กว่ากิเลสจะตายที่มันนาน ตอนที่มันยังไม่ตายต้องอยากขี้เกียจพอขี้เกียจมันก็โดนมันบุกทันทีเราต้องลุยมันอย่างเดียวต้องลุกมันอย่างเดียว ลุกตอนที่เคยพูดถึงตัวขี้เกียจนะอาจารย์เดินทางไม่อยากจะก้าวไม่อยากจะก้าวมันก็นึกถึงว่าตอนนี้เรากำลังสู้กับอะไรสักอย่างนึงพอพิจารณาเฮ้ยมันตัวขี้เกียจนี่หว่าพอพระอาจารย์แค่นึกถึงตัวขี้เกียจปุ๊บพระอาจารย์มันระลึกถึงลงไปถึงสมัยเด็กๆที่เวลาเรานั่งฟังคุณครูเขาสอนแล้วเราไม่อยากเลคเชอร์แต่เราก็ต้องพยายามเลคเชอร์หรือเวลาเราจะอ่านหนังสือแต่มันไม่ยอมให้อ่านเรามองปุ๊บอาการทั้งหมดนี่คืออาการเดียวกันเรียกว่าตัวขี้ เกียจ แล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวที ่ขัดขวางการเจริญ ขัดขวาง ทุกอย่าง หนักมาก เพราะมันไม่มีตัวขยันมันก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีความเพียรทีนี้มีสติก็มาปัญญาก็มาสมาธิก็มา เขาขี้เกียจของโยมยังไม่เท่าไหร่โมหะง่วงนี่คือ ก็ตัวเดียวกันเลยตัวขี้เกียจกับตัวง่วงมันก็ตัวเดียวกันเลย ง่วงแบบโ อ้ก็ต้องจับมันไปอยู่ป่าช้ามันจะได้หายง่วง มวยก็พูดคำนี ้เตือนเลย บอกเนี่ยไปอยู่ป่าช้าสิจะได้หายกลัว ก็ดับมันอยากกินข้าวถ้ามึงง่วงก็อยากกินข้าว ก็ลอง ถ้าง่วงปั๊บดับมันเลยไม่กินข้าวเดี๋ยวก็หายง่วง โหของโยมนี่ทั้งกลางวันทั้งคืน เลยอย่าไปกินข้าวดูสิดื่มแต่น้ำดื่มแต่น้ำผลไม้อะไรไป แต่ตอนที่ไปอยู่วัด อย่าไปดื่มกาแฟอย่าไปดื่มพวกนิดปัวอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันติดเอง ติดก็โยมใช้กาแฟ ติดเองถ้าต้องกินถ้าไม่กินก็ง่วงเอง แต่มันจะเป็นช่วงตอนอยู่วัดมันเป็นช่วง 3-4 วันแรกหลังจากนั้นมันก็ไม่เป็น อย่าไปกินอะไรเลยใช้วิธีอดเนี่ยดีที่สุดแก้ถูกทางแล้วก็จะไม่ติดอะไร ถามว่าไงมีอะไรพูดนะจะไปเดี๋ยวหมดเวลาแล้ว นึกไม่ออกกัน เ ล ยเพราะวันนี้ก็เข้าที่ทำงานวันสุดท้ายแล้วต้องกลับอีกนะ ก็เดี๋ยวจริงๆตอนแรกคิดว่าจะไม่กลับแต่บังเอิญยังไม่ได้ให้แผนที่โอพรุ่งนี้ก็จะไปด้วยก็เดี๋ยวต้องกลับไปว่าติดประชุมก็คิดว่าจบชีวิตหมอตอน4 โมงเย็นเรียนมาตั้งแต่4 ขวบเป็นอะไรที่ตั้งแต ่เกิดอนุบาล จบอนุบาลดูเรียน4 ขวบ เรียนธรรมะยากไปเยอะ เรียนธรรมะยากไปเยอะ ธรรมะพุทธเจ้าบอก7 วันก็บรรลุได้7 เดือนก็บรรลุได ้บอกพระคำนี้โยมแบบภาวนามา5-6 ปีไม่รู้แบบตายแล้วโดนหลอก ก็ไม่ได้ภาวนาภาวนาไม่เป็นภาวนาต้องแบบมืออาชีพไม่ใช่แบบมือสมัครเล่น โหยตอนแรกโยมภาวนาเพราะโยมนึกว่ามันง่ายไงแต่จริงๆแล้วเพิ่งรู้ว่าโอ๊ยมันไม่ได้ง่าย มันไม่ง่ายเพราะมันต้องทำตลอดเวลาตอนนั้นเราคิดว่าทำเหมือนแบบเล่นๆทำชั่วโมงวันละชั่วโมง2 ชั่วโมงนั่นไม่ใช่หรอก บอกหนักกว่านั้นอีกตอนแรกโยมนึกว่าแหมรู้ตัวแค่เท่าไหร่30%ของมันอุ้ยนับเป็นชั่วโมงนับเป็นนาทีเขาบอกไม่ใช่มันต้องตลอดเวลาต้องติดกันเป็นสายนะบอกสายแล้วบอกว่าคำนวณละโอ้โหให้รู้ตัววันละ8 ชั่วโมงให้ได้รู้สึกตลอดเวลาขนาดนั้นนี่ไม่ใช่ง่ายเลย ของหนูก็เอ๊ะแบบมันก็หลงนะยิ่งอ่านหนังสือพวกนั้นเยอะๆนะครับอาจารย์โอ้โหแค่นี้เองพอตอนที่พี่เขาเตือนนะเราไม่เคยเก็บตัวเอาจริงเอาจังเลยนะหนูก็เลยตัดสินใจโอเคเก็บตัวครั้งแรก7 วันพอผ่านไปเห็นไหม7 วันยังไม่บรรลุธรรมเลยมึง รู้ เลยเตือนสติแรงเลย ก็มันไม่มี เตือนเลยถ้าบรรลุก็คง ไม่มีธรรมะมันจะบรรลุได้ไงมันไม่มีเป็นสี่ห้ามันจะไปบรรลุได้มันต้องมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันจะบรรลุได้ไม่ใช่เก็บตัวแล้วจะบรรลุมันต้องมีธรรมะด้วยมันถึงจะบรรลุได้ธรรมะ5 ตัวนี้มันมาประสานกันกลายเป็นยานพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางได ้ก็นั่นไงก็ตอนแรกนึกว่าแหม7 วัน 7 เดือน 7 ปีคงไม่เท่าไหร่นะอ้าวพอปีที่6ถึงได้รู้เรื่องอ้าว ไม่มีอะไร เอ๊ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่นะ สติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีแล้วมันจะไปได ้เลยเอาแค่สติ8 ชั่วโมงต่อวันนี่ก็ไม่ใช่น้อยแล้ว จิตยังไม่เคยรวมเลยจะไปได้ไหม ตรงนั้นล่ะค่ะพระอาจารย์ว่าวัดนี้จะก้าวอ่อนเป็นอะไรที่กลัวที่สุดตรงนั้นเลยค่ะ ยังติดนู่นติดนี่อยู่แล้วจะไปได้ยังไงเหมือนเรือไม่ถอนสมอมันจะไปได้ไงต้องถอนหมดเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสผุดสะพานนี่ต้องโยนทิ้งไปเลยใจไม่ไปสนใจกินเพื่ออยู่จริงๆไม่ได้กินเพื่อกิเลสกินแค่เพื่อให้มันเลี้ยงดูร่างกายไปเท่านั้นเองไม่ได้กินเพื่อรสชาติเพื่ออร่อยอร่อยเพื่อความมันความหอมของรสกาแฟของกลิ่นกาแฟยังเลิกได้เปล่าเนี่ยจะไปบวชเป็นชีแล้วเนี่ย คิดว่าคงจำได้ว่าอาจารย ์อ๋อคิดว่ายังไม่เลิก ยังไม่เลิกคิดก็ยังไม่ได ้ก็เคยทำมาแต่ดีกว่าม ีที่แพงกันละเพราะมันติดกันทั่วโลกอะตาบ้างมันถึงรวย อาจารย์อยู่ว่างั้น ใช่ไหมถ้ามันไม่ติดสตาบ้างมันจะขายได้นะอย่างหนังสือสุภาษิตนี่ขายไม่ออกไม่มีใครไปซื้ออ่านกัน ก็มันน่ากลัวอาจารย์ หนังสือเพลย์บอยนี่ขายกันรายได้ทั่วโลกเลยมันก็ร่างกายเหมือนกันแต่ลีละเหมือนกันแต่หนังสืออนาตอมี่ไม่มีใครทำมาขายหรอก มันเอิญมันยังเคลื่อนเลยนะมันยังเห็นความต่างมันยังมีเพศหญิงเพศชาย นี่แหละทางโลกมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ตัดทางนี้มันไปทางธรรมไม่ได้หรอกมันต้องตัดกามฉันทะตัวนี้เป็นเหมือนสมอเรือเลยเรือจะวิ่งไปเกาะ ไปไหนมาไหนนี่มันต้องถอนสมองเลยการมาฉันทะนิวรณ์ใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวเรือลำนี้มีสมองตั้งห้าอันแต่อันนี้หนักที่สุด โอ้สถานไม่มีการฉันทะนี่ก็นาคารดีค่ะ ยังนี่เป็นแค่ขั้นนิวรณ์นั่นเองยังไม่ตาย ยังไม่ตาย หยุดมันได้ชั่วคราวจะได้มีเวลาไปภาวนาทำใจให้สงบได้เหมือนเด็กเลิกเล่นเกมจะได้ไปเรียนหนังสือได้พอเรียนจบแล้วอยากจะกลับมาเล่นมันก็ยังมีความอยากอยู่ยังต้องถอนสมองเรือนะถ้าอยากจะไปทางมรรคผลนิพพานนี่ต้องถอนกามฉันทะถอนความง่วงเหงาหานอนความเกียจข้านี่ก็เรียกความเรื่องความง่วงเหงาหานอนถึงนิพพานก็คือความเกียจข้านดีๆนี่เองแล้วก็ถอนเรื่องความฟุ้งซ่านคิดมันไปทั้งวันเรื่องธรรมะให้คิดไม่ยอมคิดคิดแต่เรื่องคนนู้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอยู่ได้คิดแล้วก็ฟุ้งคือวิตกกังวลห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เป็นตัวสำคัญเรื่องความสงสัยของไม่สงสัยเราชาวพุทธเราเชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วอาจจะสงสัยนะว่าเราปฏิบัติแล้วจะได้7วันอย่างพระพุทธเจ้าพูดหรือเปล่าไม่สงสัยไม่ได้แน่ๆแต่ว่า7วันจะตีกูก็ไม่ได้ไว้มันได้ภายในชาตินี้ก็แล้วกัน ก็ได้9วันยังไม่ได้นะว่าจะเก็บตัวได้9วัน มันเก็บแบบไหนเนี่ยมันเก็บแบบใจลอยไปลอยมามันเก็บไป100วันมันก็ไม่ได้ถ้าใจเก็บมันต้องใจนิ่งใจรวมใจสงบนี้มันได้ได้งั้นวิริยะกับสติเนี่ยถ้ามีวิริยะก็จะได้ผลิตสติขึ้นมาศรัทธามีแล้วเนี่ยไปบวชก็เพราะมีศรัทธาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ตัวที่สองก็คือวิริยะต้องมาแล้วต้องขยันภาวนาขยันเจริญสติพอมีวิริยะขยันภาวนาสติก็โผล่ขึ้นมาพอมีสตินั่งสมาธิจิตก็รวมเป็นอัปปนาพอถอนออกจากอัปปนาก็พิจารณาตายรักดูหรือพิจารณาอสุภะดูเราจะตัดตัณหาต่างๆนะตัดภาวะตัณหากามตัณหาวิภาวะตัณหาโสดาบันก็ปรากฏขึ้นโสดาปัตติผลก็เกิดขึ้นสกิทา คือพระอาจารย์พูดแบบ ก็มันขั้นตอนมันเป็นอย่างนั้นแต่จะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่อง เหมือนมันง่ายง่าย ก็มันเป็นอย่างนี้เหมือนอาจารย์หมอสอนลูกศิษย์วิธีผ่าตัดก็ต้องดมยาก่อนดมยาแล้วก็ผ่าออกมามันก็มีขั้นมีตอนของมันไป อย่างมันมีขั้นมีตอนถ้าทำถูกขั้นถูกตอนมันก็ไปได้สมัยนี้สติมันก็ไม่เอากันมันจะเอาปัญญากันก่อนเลยมันมีปัญญาแต่ก็ต้องล้นพุงแต่ปัญญาแบบตัดกิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้ปัญญาไม่มีสติไม่มีสมาธิสนับสนุนมันก็เป็นสัญญาใช่ไหมเป็นความจำได้มากกว่าจำอริยสัจได้จำมรรคแปดได้พอถึงเวลากิเลสโผล่ขึ้นมาเอามาจำเอามาฆ่ากิเลสไม่ได้จำไม่ได้แล้วเพราะกิเลสบอกกาแฟนั้นลืมหมดเลย จำได้ว่ากาแฟตั้งอยู่ที่ไหน มาขายไปไหนไม่รู้เลยนะนั่นแหละเป็นยังไม่ได้เป็นปัญญาจริงถ้าเป็นปัญญาจริงพอตัณหาเกิดขึ้นปั๊บโอ้ยนี่มาแล้วนี่ข้าเสกศัตรูไฟลุกแล้วต้องรีบเอาน้ำมาดับแล้วไม่ใช่ปล่อยให้มันลามออกไปทางกายทางวาจาเฮ้ยไปเอากาแฟให้กูหน่อยเว้ยมีอะไรไหมจะไม่ได้เห็นหน้ากันแล้วนั่นเนี่ยจะรู้สักกี่วัน แค่กี่วันที่จะไม่เห็น เดี๋ยวไม่กี่วันก็โผล่กลับมา เอ้าแหมพระอาจารย์ก็อาจจะปีนมากราบพระอาจารย์ทีนก็ได้ ไม่กลัวจะกลับมาอยู่ที่บ้านนี่ไงกลับมาเลี้ยงหมาเหมือนเดิมไหม กลับมาเลี้ยงหมาน ะรักหมาเนี่ย รักหมา ทางข้างก็ยังไม่รู้เลยพระอาจารย์ ฮะ ทางบ้านยังไม่รู ้เดี๋ยวก็รู้ เขาจะรู้พร้อมกับคนอื่นในวันอาทิตย ์จะเป็นชีบ้านแล้วเป็นชีวัดมันมีสองแบบนะสมัยนี้บางทีก็บางคนก็ชีบ้านอยู่บ้าน บวชแต่ไม่อยู่บ้าน มันก็ได้ถ้าเป็นชีบ้านก็ต้องเป็นให้เป็นเหมือนชีวัดก็คืออย่าไปเป็นเหมือนชีบ้านคืออยู่แล้วก็เลี้ยงหมาเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่ทำอะไรปนกันไปหมดแต่ถ้าอยู่บ้านแล้วก็ภาวนาอย่างเดียวก็เป็นเหมือนชีวะ ก ็ ค ือ เก็บตัวภาวนา เก็บตัวภาวนา แต่ทางออกของกิเลสมันยังมีเยอะกว่าพระอาจารย ์ที่บ้านนะ ใช่ค่ะพอเราภาวนาถึงจุดหนึ่งปุ๊บนะเรารู้ว่ามันไม่ไหวอ่ะ มันเบื่อละ มันอยู่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการมากกว่านี ้ ทางออกมันเยอะพอเราออกแค่พ้น มันจะไปไหนดีอ่ะไปราชบุรีอ่ะไปกองเขาสวนหนองอ่ะ คงไม่แล้ว หรือไปอาจารย์สงบ ถ้าเกิดว่าแม่ชีแล้วเด้งออกมาคงไปวัดพระอาจารย์สงบ แล้ ว เนี่ยท่านให้อยู่เหรอ ก็เบื้องต้นก็ท่านคงให้อยู่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่นานแค่ไหน ก็ภาวนาก็พูดหยุดสังขารความคิดเนี่ยพอหยุดความคิดได้มันก็สงบมันน่าจะรู้ตั้งแต่ต้นแล้วนั่งสมาธิที่ไม่สงบก็เพราะอะไรก็เพราะมันคิดน่ะเลยที่ให้พุทโธก็จะได้หยุดความคิดให้ดูลมก็เพื่อจะได้หยุดความคิดมันน่าจะเป็นของ ไม่เข้า ใจอยู่แล้ว พระอาจารย์เขาพูดนั่งท่องเกศาโรมานัสสาทันตะตะโอ้มันเรา เอาความคิดมาหยุดความคิดไง สมัยเด็กๆไม่ค่อยมี เอาความคิดที่ดีมาหยุดความคิดที่ไม่ดี สมัยเด็กๆมีน้อยแต่พอตอนหลังอย่างที่ว่าพอออกมาปุ๊บทิ้งอ่ะเพราะว่าเออเราก็ภาวนาได้แค่เนี้ยการเรียนเราล่วงลงมาอย่างมากเราต้องเลือกแล้วตอนนั้นตอนสมัยเด็กๆรู้มองแล้วว่าทางนี้เรายังไปไม่ได้ก็เลยออกมาเรียนหนังสือ ก็ทิ้งอย่างนี้ก็เรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวก็จะทิ้งได้รู้โอ้โหถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันทุกข์มากจึงได้หวนกลับมาก็7ปัจจุบันเนี่ย7ปีพอดีที่หลังจากที่หวนกลับมา เห็น แ ล้วก็ได้บวชได้การนาคามีอะไรเนี่ยบวชเนี่ยนาคามีสมมุติไปก่อน สมมุติก็ยังดี นาคามีติดกาแฟก่อนนาคามีที่ยังติดกาแฟได้อยู่ จริงๆไม่ติดหรอคะ ฮะ จริงๆไม่ติด ไม่ติดไม่ติดทุกอย่างรูปเสียงกลิ่นรสดูได้ฟังได้แต่ดูไม่มีดูก็ไม่เดือดร้อนอย่างหลวงปู่มั่นนี่ก็สูบบุหรี่วันละ50,000มีคนมาถวายท่านนี่ก็สูบ ไม่มีก็ไม่ต้อง ไม่มีก็ไม่สูบไม่ได้ไปสั่งให้ลูกศิษย์ไปหามาเพิ่มเติมมันเป็นธรรมเนียมคนทำบุญบางทีก็ถวายหมากพลูบุหรี่มีท่านก็สูบมันเล่นๆเปรี้ยวปากก็สูบมันเล่นๆแต่มันเรื่องของขันใจมันใจคือตัณหาที่อยู่ในใจมันไม่มีหมดก็หมดอันนั้นเองมีก็สูบไปกินไปหมากก็เคี้ยวไปน้องตาท่านก็เคี้ยวหมากคนก็คิดว่าติดหมากไม่ติดหรอกตอนที่ท่านเขานิมนต์ท่านไปอังกฤษ2อาทิตย์ท่านบอกนี่ไปอยู่ที่สนามบินคนเอาหมากภูมาถวายเต็ม กลัวลง กลัวจะลงแดงเราวันนี้จะเคี้ยวตรงนี้มาคำสุดท้ายตรงนี้เคี้ยวเสร็จไม่เอาขึ้นเครื่องนะพรุ่งนี้เอากลับไปให้หมดมันจะเคี้ยวให้เขาแล้วถ้าเขาขึ้นเครื่องไปไม่มีหมากคูติดไปไม่ติดหรอกไม่ติดมีก็เ คี้ยวไปอย่างนั้นเอง งานทั้งหลายมันออกมาหมดเลยนะครับอาจารย ์อะไร พอมันออกมารอบเนี่ยอยู่ดีๆก็ลูกหมาก็มาตั้ง10ตัว มาไงมาประจนเลย มาดื่ม รักหมาเขารักหมาพอดีหมา ก็มี หมาเขาเลี้ยงออกลูกมาอีก10ตัวแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนล่ะ อยู่กับพี่สาว เอาไปแล้วเลย ไม่บังเอิญ อยู่ที่บ้าน อยู่ที่นู่นจ้ะช่วงที่หนูมาเก็บตัวหนูเอาไอ้ตัวที่อยู่กับหนูไปอยู่กับเขาก็เลยได้มา2ครอกกันมันก็อุตส่าห์มาคลอดก่อนที่เราจะไปนิดนึง แล้วที่บ้านก็จะไปด้วยป่ะไม่ได้ไป พี่สาวไปด้วยค่ะ เดี๋ยวเขาก็จะรู้แหละเดี๋ยววันที่31เขาก็จะรู้แหละ ค่ะ อย่างน้อยเขาบวชได้ก็ถือว่าไปก้าวหนึ่งแล้วนะเราบวชได้ไหม เขาไม่บวชแต่ไปอยู่วัดดีกว่าไหมคะ บวชแล้วก ็มันไม่รู้เลยในความรู้สึกโยมเวลาบวชแล้วมันบอกไม่ถูกมันเห็นอะไรมาเยอะจนความรู้สึกเฮ้ยถ้าอย่างนี้อย่าบวชดีกว่าภาวนาแล้วแบบไปเก็บตัวอยู่ในป่าหรือที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกอย่างนั้น บวชมันจะได้เข้มข้นขึ้นไงมันจะได้ถอยหลังไม่ได้ไม่บวชนี่เดี๋ยววันไหนมันเปลี่ยนใจมันก็กลับบ้านได้ ไม่ใช่อย่างนั้นดิโยมเห็นบวชแล้วไม่ภาวนาก็เยอะ ก็มันเรื่องของเขาอ่ะเราไม่ได้บวชแบบเขาเลยอย่างเราจะไม่อ้างเขาบวชอย่างนั้นแล้วเราจะพอเราบวชเราจะเป็นแบบเขาเลยอย่างนั้นก็ไม่ก็ไม่มีใครบวชได้เลยทำให้ไปดูคนที่เขาบวชแล้วเขาบรรลุกันนะไปดูแม่ชีแก้วไปดูกองเขาสวนหลวง อาจารย ์ก็ไปดูของไม่ดีแล้วก็จะไปอ้างของไม่ดีว่าบวชแล้วเราจะไม่ได้ดีต้องเลยบอกให้ดูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นตัวอย่างอย่าไปดูแบบไอ้ของเทียมของปลอมเพชรปลอมอย่าไปดูให้ไปดูเพชรจริงเพชรแท้รัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเนี่ยดูครูบาอาจารย์เนี่ยเพชรแท้บวชแล้วท่านเป็นยังไงท่านบวชแล้วท่านมาบุญบังสังสวดหรือเปล่ามานั่งประท้วงอยู่กลางถนนหรือเปล่าถ้าเชื่อบวชแล้วต้องมาทำงั้นก็อย่าบวชดีกว่าเราก็เหมือนกันตอนที่เราบวชเราถึงรู้ว่าโอ้ถ้าบวชกูไม่เอาแน่ๆแล้วถ้าให้มาบุญบางสังส่วนเนี่ยถึงต้องหนีไปหาที่ไกลๆ เลยไปอยู่กันหลังตา พระโชคดีเนี่ยไปวันก่อนจะบวชไปไม่รู้จักหลวงพ่อบุเกศแต่บ้านอยู่ใกล้วัดท่านเขาบอกว่าเนี่ยแถวเนี้ยดีที่สุดแล้วล่ะก็เลยไปเอาวะที่จะบวชวันนี้แหละเพราะไม่รู้จะไปบวชที่ไหนไปก็เจอท่านพอดีท่านออกมาเดินตรวจวัดมั้งเราก็ไม่รู้เป็นท่านเราเองก็ไปยกมือไหว้ไม่กราบพระไม่เป็นไม่เคยเข้าวัดยกมือไหว้ถามเจ้าวาดอยู่เปล่าครับ บุญได้เจอพอดี ถามมีตัวอะไรเลยก็เลยกราบแล้วก็เล่าให้ฟังว่าผมตอนนี้ได้ปฏิบัติสติปัฏฐาน4มาอยู่ปีนึงแล้วผมคิดว่าผมอยากจะบวชอยากจะบวชวัดที่มีแต่การปฏิบัติเรื่องเรียนเรื่องสวดอะไรนี่ผมไม่เอาถ้าโชคดีท่านตอนนั้นท่านก็เริ่มสนใจสายหลวงปู่มั่นพอดีท่านบอกท่านก็เพิ่งไปกราบหลวงปู่ฟั่นกลับมาแล้วท่านกำลังไปทำสวนปฏิบัติธรรมอยู่ที่ห่างจากวัดไปกิโลนึงที่เป็นวัดอะไรชุดที่พวันตอนน ี้ เลยตอนนั้นก็เป็นแบบนี้เป็นสวนอย่างนี้แล้วท่านก็ปลูกไอ้กระต๊อบไม้ไผ่ไม้อยู่นี่อยู่4-5หลังวันไหนที่ท่านไม่ต้องทำภารกิจที่วัดช่องลมท่านก็จะเอาไปปีกเว้ยไปทุ่งดงท่านก็จะไปฉันในบาทไปบิณฑบาตฉันมือเดียวเราก็เลยขออนุญาตไปลองไปอยู่ที่นั่นแต่ก่อนจะขอเนี่ยได้คุยถามว่าเราจะทำไงท่านก็บอกว่าถ้าจะปฏิบัติต้องไปบวชที่วัดบวรสมเด็จ จ้าวาดท่านจะอนุญาตให้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเนี่ยตั้งแต่ปฏิบัติมาปีไม่รู้จักสายหลวงปู่มั่นเลยว่าเราสายพระไตรปิฎกสายศรีลังกาได้หนังสือพระไตรปิฎกจากศรีลังกาไม่เคยไปวัดไม่เห็นแล้วท่านก็บอกว่าอยู่ถ้าบวชกับท่านก็ต้องอยู่กับท่าน5 พรรษาวัดท่านก็ไม่ใช่เป็นวัดปฏิบัติก็ต้องเรียนต้องทำอะไรเหมือนลูกท่านก็เลยนะบอกว่าไปบวชกับสมเด็จยาเพราะที่นั่นมีพระฝรั่งเยอะไปบวชแล้วก็ขออนุญาตท่านไปอยู่กับหลวงปู่ฟั่นอยู่กับหลวงตามหาบัวอยู่กับหลวงปู่ขาวก็เลยได้แนวทางไม่รู้จะไปบวชที่ไหนนี่ท่านเป็นคนแรกภาคคนแรกที่เราได้ไปพักกาไปคุยด้วยก่อนหน้านั้นเราไม่ได้คุยกับพระรูปไหนเลยนะได้แต่หนังสืออ่านหนังสือแล้วก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านจนครบเวลาที่เรากำหนดไว้ว่าจะปฏิบัติปีหนึ่งแล้วจะตัดสินใจว่าจะดำเนินขั้นต่อไปอย่างไรมันก็มี2 ทางเลือกถ้าไม่บวชก็ต้องไปทำมาหากินเพราะเงินหมดเงินที่มีสำรองไว้สำหรับจ่ายค่าอาหารเพื่อปฏิบัติธรรมนี่มันหมดเลยก็มี2 ทางเลือกถ้าอยากจะปฏิบัติมันก็ต้องบวชถ้ายังเสียดายชีวิตคารวะอยู่ยังมีใจนี่มันก็ยังอยากจะเป็นอิสระอยู่ปฏิบัติไปบ้างเที่ยวบ้างไม่ได้เที่ยวก็อย่างน้อยก็ได้ออกไปทะเลทลายไปนู่นมานี่ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกหมายถึงว่าแต่มันก็เที่ยวตามภาษากิเลสแหละแต่ไม่ได้เที่ยวแบบที่เราเข้าใจ ก็คือได้ออกนอก ได้ออกนอกบ้านบางทีไปนู่นมานี่บ้างถึงแม้แต่ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรเพียงแต่ว่าได้ไประบายอยู่ในบ้านนานๆปฏิบัตินานๆมันก็ จิตมันถูกขัง ได้นี่มันจัดที่ว่ามันที่มันทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้ามีเงินอีกสักก้อนคุณจะทำแบบนั้นต่อได้นี่เงินหมดก็เลยต้องบวชถ้ายังอยากจะภาวนาต่อปฏิบัติต่อถ้าไปทำงานก็ไม่มีเวลาว่าเราเพิ่งเราออกจากงานมาเรารู้เนี่ยเราทำงานมาก่อนแล้วเราภาวนาเราก็รู้ว่าเวลามันขัดกันก็เลยตัดสินใจบวชก็เลยไปหาพระที่วัดชงลมวัดใกล้บ้านก็ได้เจอท่านพระครูโบเกตนี่แหละนี่ก็ปี2518 40 ปีแล้วเนี่ยตอนนั้นท่านยังหนุ่มนะท่านอายุ40มั้ง41ท่านปีนี้ท่าน81ใช่ไหม ค่ะ เมื่อเจอท่านนั้นท่านอายุ41พอได้ข้อสรุปแล้วก็เลยท่านพอท่านบอกที่ท่านมีสวนปฏิบัติก็เลยขอไปอยู่ก็ไม่ได้ขอตอนต้นไม่ได้ขอเป็นแต่ทราบก็เลยกลับไปบ้านทราบก็อยากจะไปก็เลยไปขนเรามีไอ้ที่นอนที่ทับได้หมุนได้ไปถึงวันดีท่านก็กำลังปัดกวาดอยู่ในสวนก็ไปขออนุญาตบอกผมจะมาขอพักอยู่ท่านบอกว่าไม่มีมุ้งไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไร โอ้ยเดี๋ยวนี้สวยแล้วค่ะ อันนั้นไม่มีอะไร บัตรทองเอ้มีศาลาสวดธรรมชาติธรรมเทียน ท่านก็อยู่แล้วเราก็อยู่แบบไม่รู้เรื่องไม่เคยเข้าวัดไม่รู้ไม่ถ้าตอนเช้าไปบิณฑบาตก็ไม่ได้ไปช่วยท่านบิณฑบาตทำนั่งภาวนาของเราไปเหมือนไม่รู้ถึงเวลากินก็ท่านเมตตามาตามลงไปกินถึงจะไปถ้าไม่ตามก็คงจะอดมั้งเพราะเราเคยอดอยู่ด้านเราปฏิบัติ ตอนที่พระอาจารย์อ่านหนังสือพระอาจารย์ก็อดด้วยเหร ออดหนังสือไม่มีบทมันมีบอกวิธีแก้นิวรณ์อะไรต่างไปอยู่ที่น่ากลัวอดอาหารเนี่ยมันมีในหนังสือมันบอกนอกจากพระสูตรแล้วมันมีเขาเรียกดีกาคือเป็นคำสอนเพิ่มเติมของครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณ ช่วงนี้ถือเป็นทุดงขวัญเลยนี่เจ้าค่ะ อะไร อดอาหาร ก็อดอาหารมันก็ไม่เชิงเพราะทุดงขวัญมันฉันมื้อเดียวมันก็ใกล้เคียงท่านจะมีคำสอนอยู่ว่าให้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารผู้ภาวนานี้ต้องมีคุณสมบัติมีการปฏิบัติอยู่4-5 อย่างถึงจะได้ผลข้อ1ต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร 2ต้องปลีกวิเวกต้องอยู่ตามลำพังรู้สึก3จะต้องเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องไอ้ข้อจำไม่ได้แล้วมี3-4ข้อเนี่ยแต่ข้อหลักๆก็ต้องปลีกวิเวกต้องอยู่คนเดียวสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมอินทรีย์ไม่ดูไม่ฟังไม่ไปทางกามแล้วก็รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารแล้วก็ต้องเจริญสติตลอดเวลาแล้วมันจะพาไปเองหนังสือมีหมดหนังสือภาษาฝรั่งเขาแปลมาเป็นจากพระไตรปิฎกเขาคัดออกมาเลยสติปัฏฐานสูตรนี่แล้วเขาก็มันมีหนังสืออีกเล่มที่เป็นถือว่าเป็นหนังสือหลักของการเจริญปฏิบัติก็คือวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคนี่จะรวบรวมธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติมาถ้าอ่านเล่มนั้นจะเข้าใจหมดเลยว่าต้องทำอะไรบ้างสมัยนั้นเราพอดีก็เราชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วสมัยก่อนไม่มีหนังสืออ่านก็อ่านนิยายอ่านไปเรื่อยๆพอดีมีคนหนังสือเอาหนังสือธรรมะมาให้อ่านก็มันดีไปเขียนไปขอเขาไปเขียนไปซื้อมันก็มีทั้งของแจกและของขายเขาส่งรายการหนังสือมาให้ว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรสนใจอะไรก็เล่มนี้ฟรีเล่มนี้ต้องจ่ายตังค์ก็ได้หนังสือมาหลายเล่มเอามาอ่านเป็นคู่มือแล้วก็อ่านไปปฏิบัติไปตอนยังทำงานอยู่พอเริ่มปฏิบัติแล้วทีนี้จิตมันเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วทีนี้มันเห็นความแตกต่างแล้วเวลาทำงานนี้จิตมันวุ่นมันต้องคิดมีเรื่องราวมีปัญหาต้องแก้เวลานั่งสมาธิใจว่างเย็นสบายโอ้มันขัดกัน ตอนนั้นนี่อาจารย์ทำงานแล้วเห็นจิตมันวุ่นนี่แสดงว่าตอนนั้นจิตมันก็เป็นทุกข์แล้ว จิตมันสงบแล้วมันเริ่มสงบแล้วถึงแม้มันจะไม่รวมแต่มันก็เข้าสู่ในระดับที่มันไม่มันลดมันลดจากระดับที่เคยเป็นมามันเห็นความแตกต่างระหว่างเวลามีเรื่องกับไม่มีเรื่องเวลาจิตไม่มีเรื่องเวลาจิตภาวนาพุทโธแล้วถ้าเราแค่ลมหายใจเข้าออกมันก็ว่างเย็นสบายพอมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็วุ่นขึ้นมาวุ่นขึ้นมาก็เลยบอกว่ามันสองอย่างนี้มันไปด้วยกันไม่ได้ถ้าเอาอย่างใดก็เอาอย่างหนึ่งเราดูมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งคิดว่าอยู่ได้ปีหนึ่งว่าเราถือเลิกวันสิ้นปีเดือน31ธันวาของปีนั้นตอนนั้นเราเริ่มปฏิบัติปี2516ปลายปีช่วง 3-4 เดือนก่อนปลายปีเริ่มปฏิบัติได้ปั๊บก็รู้ว่าต้องไปทั้งต้องหยุดทำงานก็เลยบอกลาพอดีบอกแจ้งเขาไว้ล่วงหน้าเดือนเขาจะได้หาคนมาแทนได้เลยถือเลิกวันที่31วันสุดท้ายของการทำงานยังฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คืนนั้นยังกินเบียร์ได้อยู ่ควรที่ยังกินกาแฟได้อยู่เราว่าจานกินเบียร ์ก็กินบ้างอ่ะอยู่ที่เมืองนอกมันเป็นปกติเรื่องกินเบียร์นี่มันเป็นชีวิตของมหาลัยอยู่แล้วพอเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์ที่ก็จะจัดปาร์ตี้กันกินเบียร์กันแล้วตอนหลังก็เริ่มมียาเสพติดมีกัญชาอะไรมาเสพกันก็เสพไปตามภาษาอยู่ในสังคมแบบนั้นก็เสพไปแต่อย่างไม่ติด ไม่ติ ด เลิกพอภาวนาปั๊มเลิกเหมือนบุหรี่ก็สูบก็เลยเบียร์เคยกินก็เลยกัญชาเคยสูบก็เลย แสดงว่าอันนั้นเป็นสังคมปกติของฝรั่งเลย สมัยนั้นที่เราเรียนหนังสืออยู่เฮ้ยอะไร พระอาจารย์ถ้าตอนนี้พระอาจารย์เป็นฆราวาสอดอาหารนี่พระอาจารย์อดครั้งหนึ่งกี่วัน ก็ไม่กี่วันอ่ะมีครั้งหนึ่งเราจะไปอยากจะไปหาที่ฟอนนี่เงี้ยก็เลยไปเกาะล้านช่วงนั้นเกาะล้านมันยังไม่มีคนเที่ยวเยอะแล้วมันมีหาดที่เป็นหาดเล็กๆไม่มีคนไปเที่ยว ต่เรารู้จักพวกคนเรือที่พาแขกไปเที่ยวเขาเกาะเรือเข้าไปแล้วขอให้ช่วยไปส่งแล้วก็กะจะไปอยู่สักสองสามวันมั้งก็มีแต่เอากล้วยไปหวีเอาส้มไปโลนึงเป็นเสบียงก็ไปอยู่ไม่ได้อดมากแต่ก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องอาหารมากเกินไปก็กินวันละมื้อมันก็เหมือนกับอดแล้วเพราะเรากินแค่ก๋วยเตี๋ยวชามข้าวหมูแดงจานนึงก็จบละแค่นั้นข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ข้าวแกงข้าวราดแกงอะไรไปตามมีตามเกิดกินพอให้มันอยู่ท้องก็พอละ ตอนพระอาจารย์บวชมีท้อไหมครับหรือว่าแบบกลับดีกว่าอะไรเงี้ยตอนที่เริ่มบวชแล ้ ว ไม่มีเลยไม่มีในใจเลย ไม่มีใจหลังเลยใช่ไหม ไม่มีเลยวันเดียวจบอ่ะ หวังวันเดียวจบเลยเหรอจ๊ะ นี่แต่จะคอยตัดใครจะมารบกวนพอไปยังมีคนส่งจดหมายมาชวนไปทำงานก็เลย ถามแล้วเขารู้ได้ไงว่าพระอาจารย์อยู ่ก็เป็นเพื่อนฝูงไปเข้าก็สืบสอบถามกันอยู่ก็พอเป็นคนรู้บ้างแต่เราไม่ได้บอกคนแต่เขาคงจะไปถามคนนู้นคนนี้กันมาชวนไปทำงานบ้าง ที่ทำงานหนูเขายังไม่เชื่อนะเขาว่าโอ้เดี๋ยวไม่กลับมาลาแค่3เดือนแต่หนูก็เตรียมใบลาต่อนั่นอีกเดือนนึงเรียบร้อยแต่มีคนรู้อยู่ไม่กี่คน เราจิตมันเข้าข้างในแล้วไม่อยากจะไปไหนมันอยากจะอยู่ข้างในเพราะมันผ่านมาแล้วข้างนอกชีวิตข้างนอกผ่านมาพอแล้ว ตอนที่ไปโน่นไม่ได้ก็คือจิตมันเข้าข้างในแล้ว เข้าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติเนี่ยมันสงบก็เรียกว่าเข้าข้างในแล้วจิตรู้แล้วว่าข้างนอกเป็นไฟข้างในมันเย็นจะไปออกข้างนอกไปทำไมออกแล้วมันวุ่นวายนะพอเข้าใน ปฏิบัติ3เดือนก็เข้าข้างในแล้ว ตรงนี้มันจะออกจากงานได้เลยถ้ามันไม่เข้างานมันจะออกจากงานได้ไงมันเห็นความแตกต่างระหว่างการทำงานกับการไม่ทำงานการภาวนา เข ้ าข้างใน เนี่ยของมือระหว่างประตูสองขาชักเยื่อ ม ัน ก ็ เลยมั่นคง แล้วก็ได้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ได้เทรนเนอร์ดีๆด้วยคอยชี้นะคอยบอกว่าขั้นต่อไปต้องทำอะไรบ้างมันก็เลยไป เร็วมาก นะต้องรวยนะหมอออกนี่ถือว่าตีละครั้งเก่งแล้วนะขึ้นเวทีนะ ก็จะไล่ส่งเลยใช่ไหมจ๊ะไม่ต้องมากลับมาอีกแล้ว อันนี้ก็มองหมดเปลือกแล้วเนี่ยมองว่าแล้วต้องทำอะไรบ้างไม่รู้จะจำได้เปล่าเนาะ ชวนใหม่ก็ได ้รหัสใกล้ไปแล้ว004นะลูกศิษย์ที่มาศึกษากับเราเนี่ยบวชเป็นชีคนนี้คนที่4แล้ว คนที่4แล้วแล้วก่อนหน้านั้นนี่ไปอยู่ที่ไหนเจ้าคะ ก่อนหน้าไหนก็อยู่บ้าน สามองค์สามไม่กี ่ สาม เขาก็มาทำบุญที่วัดยาเนี่ยแล้วพอฟังเทศฟังธรรมแล้วเขาก็ศรัทธาเขาก็เลยบวช อยู่ที่นี่เหรอ บวชแล้วเขาก็มีบ้านอยู่เขาอยู่บ้านทั้งสามคนเขาก็มีบ้านอยู่คนหนึ่งอยู่ในพัทยาไปหน่อยไปทางวัดไอ้วัดเขาอะไรของหลวงพ่อนั่นก็เรียกเขามะกอกเขาหลวงโป๊ะเลยเขาไปถามหลวงโป๊ะอยู่ทางสายไอ้มอเตอร์เวย์ทางนั้นเขามีบ้านจัดสรรเขาซื้อบ้านอยู่เล็กๆมันเป็นอยู่ในบ้านจัดสรรนะครับบ้านจัดสรรนี่มันก็เงียบ ท่านก็อยู่ของเขาบางคนก็เป็นเพื่อนกันก็ไปมีบ้านอยู่พัทยาเขาก็ไปอยู่ที่บ้านเขาบางคนก็มีบ้านอยู่ที่หนองจับเต่าเนี่ยน้องสาวของ แม ่ชีขาวอันนี้ก็แม่ชีกันนะ แม่ชีกัน ระ ยะ แม่ช ี ก ็ เร ีย กว่าหมอล ง เลย แต่ หมอหล งรู้สึกว่าเราจะมีวาสนามาทางแม่ชีนะ อาจารย์แต่มันก็สมัยเด็กๆเนี่ยอาจารย์พวกคือมีหนังสือเหมือนทำนายอะเป็นของอากงแล้วเสร็จปุ๊บก็ชอบพวกพี่ๆก็ล้อมวงอ่านกันปรากฏว่าดวงหนูเขาเขียนว่าถ้าเป็นหญิงบวชชีจะมีเสื้อผ้าเยอะพระอาจารย์ตอนที่อ่านเล่นๆกันอย่างนั้นนะพระอาจารย์มันก็รู้สึกว่าคำว่าบวชชีก็ขึ้นมาอยู่ในใจทันทีเลยพระอาจารย์ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยตอนนั้นที่บ้านยังไม่เคยใส่บาตรไม่เคยอะไรเพราะว่าที่บ้านเป็นคนจีนนะครับจัน เรื่องเหล่านี้มันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเรื่องในจิตในใจของแต่ละคนนี่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนถูกมีอะไรปลูกไว้ในนั้นแล้วมันก็ต่างคนต่างทำมาไม่เหมือนกันความคิดความรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งต่างๆนี่ไม่เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่ามันของเรามันมาอย่างนี้ได้ไงเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมาบวชเป็นพระ ที่บ้านก็ไม่ได้ทำบุญใส่บาตร ใช่ที่บ้านเป็นคนจีนแล้วก็ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาแต่ก็พ่อก็เป็นคนใจบุญอยู่นะถ้ามีพระผ่านมาถ้าโอกาสก็จะชอบใส่บาตรหรือถ้าใครมีขอทานมีใครเดือดร้อนแกก็จะช่วย ก ็ เห็นเรื่องของการทำทานมาตั้งแต ่ เล ็ ก แกเป็นคนแต่สำหรับเราเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบช่วยเหลือคนใครเดือดร้อนเลยแล้วก็ไม่ชอบเบียดเบียนผู้ไม่ชอบรังแกผู้ยิงนกตกปลานี่ไม่เคยยิงนกตกปลาไม่ชอบเลยเห็นก็เพื่อนเขาชวนไปยิงนกตกปลาไม่เอา ไม่เคยไป เอาแล้วนะเสร็จวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา พระอาจารย์ครับที่พระอาจารย์บอกว่าตอนปฏิบัติเนี่ยไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะคะการผ่านแต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ยพระอาจารย์ต้องเหมือนกับไปคอนเฟิร์มกับครูบาอาจารย์เนี่ย ไม่ต้องหรอกมันผ่านมันก็รู้ว่าผ่าน แล้วท่านก็จะรู้ว่าพระอาจารย์ผ่าน ท่านก็ดูออกท่านก็ดูออกดูกิริยากิริยาการบางทีท่านข่มขู่เราแล้วดูเราเป็นยังไง ดูข้างนอกหรือดูข้างในจ้ะคะ ข้างในมันก็ออกมาข้างนอก ม ันจะแสดงออกมาถ้าไม่มีอาการแสดงก็แสดงว่าข้างในมันแน่นถ้าข้างในมันหนัวมันก็แสดงออกมาทางข้างนอกเห็นท่านดูอาการนิ่งของใจนั่นแหละถ้าใจนิ่งก็แสดงว่ามีธรรมถ้าใจไม่นิ่งออกมาเดี๋ยวเขามันก็แสดงออกมาทางกายวาจาเลย ทางสีหน้านะ สีหน้าการพูดการกระทำเนี่ยมันจะบอกเพราะร่างกายมันเป็นเพียงเครื่องมือของใจถ้าใจไม่สั่งแล้วร่างกายไม่กระดิกถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกก็ได้เอานะพอสมควรแก่เวลานี้ต้องร้องเพลงอลังสายหรือเปล่า